længes efter at lære dig rigtigt at kende. Jeg ved, du kan få fisk til at gå og få tidvandet til at vende. Bussen gør hold ved din gadedør, og himlen bliver blodrød af glæde. Og jeg sværger, at hvis du rører mig nu, begynder jeg bare at græde. Jeg tror, jeg har mødt dig for lys år siden, en gang i et helt andet liv. Før uskyld og skønhed blev hånet helt, og enhver dyd var dybt naiv. Trafikken er tung, men natten er ung, og regnvand giver storbyen væde. Og jeg sværger, at hvis du rører mig nu, begynder jeg bare. Og jeg sværger,